اس آیت میں اللہ رب العزت طہر و حکم ذکر فرما رہے ہیں. طہر و حکم حکم العبد المتوفى عنها زوجها. حکم العبد المتوفى عنها زوجها اس عورت کی عدت کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جس عورت کا شوہر مر گیا ہے تو اس عورت کی عدت کا اللہ رب العزت تذکرہ اس آیت میں فرما رہے ہیں. یہ تیرا حکم ہے, حکم العدت المتوفى عنها زوجها اس عورت کی عدت کا تذکرہ جس کا شوہر جو ہے وہ مر چکا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم, وہ لوگ یتوفون منکم جو مرتے ہیں آپ میں سے, ویذرون ازواجا ہر چھوڑتے ہیں ازواجا اپنی بیویاں, بسنا انتظار کرے گی یہ عورتیں بانفسہن اپنے آپ پر, ہر بات اشہر چار مہینے, عشرہ اور دس دن. پھر اذا بلغنا جب پہنچ جائیں گے عورتیں اجلہن اپنی عدت کو, فلا جناح علیکم تو نہیں ہے گناہ آپ پہ, فیما اس میں فہمنا کہ کر بیٹے, فہمنا کر بیٹے فی انفسہن اپنے بارے میں, بے معروف قانون شریعت کے مطابق. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ اس پہ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ذات ہے. رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اس عورت کی عدت کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جس عورت کا شوہر مر چکا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یتوفون جو مرتے ہیں منکم آپ میں سے, ویذرون ازواجا ہر چھوڑتے ہیں ازواجا اپنی بیویاں, یتربصن بانفسہن انتظار کرے گی یہ عورتیں اپنے اوپر, ہر بات اشہر و عشرا چار مہینے اور دس دن. اس آیت میں اللہ رب العزت اس عورت کہ عدت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کو حیض وغیرہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ حیض آتا ہے. یا اگر حیض ان کو نہیں آتا بڑھاپے کی وجہ سے یا کم عمر کی وجہ سے, ان سب کے لیے اس آیت میں یہ حکم ہے. آیت عام ہے, خواہ 120 سال کی بڑھیا عورت کیوں نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حیض آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, کم عمر کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے, تو آیت عام ہے ان عورتوں کے بارے میں. ہمارے ہاں کنسپٹ کیا ہے, نظریہ یہ چل رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن اب تک وہ عورت گزارے گی جو جوان ہوگی, جو دل میں یہ بات رکھتی ہے ارادہ اور نیت دوسری شادی کا, کسی کا دوسری شادی کا, اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے. میں تو بوڑھی عورت ہوں, میرے لیے کہاں پر عدت ہے؟ میں دوسری شادی یاد آئی ہوں کو میرے لیے نہیں ہے. اللہ کی بندی, آپ کو چھٹی کس آیت قرآن میں دی گئی ہے؟ آپ کو چھٹی کس آیت قرآن میں دی گئی ہے؟ وہ آیت پڑھ کے سنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بوڑھی عورتیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے, یہ حکم صرف جوان عورتوں کے لیے. اللہ نے تو عام حکم جو ہے ذکر کر دیا ہے. جو لوگ مرتے ہیں اور اپنے پیچھے جو ہے بیویاں چھوڑتے ہیں, ان کی عورتیں انتظار کرے گی, عدت گزارے گی کتنی؟ 4 مہینے 10 دن. کلیئر کٹ بات ہے. بوڑھی ہو جوان ہے جو بھی, 4 مہینے 10 دن. یہاں تک کا مسئلہ ہے, عورت کی نکاح ہو چکی ہے, ابھی رخصتی اس کی نہیں ہوئی ہے. اگر اس کا شوہر مر گیا اپنے باپ کے گھر پہ بھی, وہ 4 مہینے اور 10 دن کی عدت گزارے گی. ابھی شوہر نے دیکھی بھی نہیں ہو, دیکھا بھی نہیں اسے, نکاح ہے رخصتی نہیں ہے, اپنے باپ کے گھر میں 4 مہینے اور 10 دن کیا گزارے گی یہ عدت. اللہ کے احکام کو کچھ لوگ مذاق سمجھتے ہیں, گپ سمجھتے ہیں, کچھ اغراق کہا کرتے ہیں. عدت جو ہے گزارنا یہ کوئی گپ کی بات نہیں ہے. تو کچھ اغراق کہا کرتے ہیں عورتوں کے ہاں یہ رواج ہے, ہمارے ہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے ابھی بھی, کہ جو عورت عدت کی جو ہے پابندی نہیں کر سکتی, تو شوہر کے جنازے کے پیچھے 4-5 قدم تک چلے, واپس آئے کوئی ضرورت نہیں. واہ کیا فقیہانہ جو ہے اطہار اور عادات ہے, اور کیا اجتہادات ہے. کچھ لوگ کہا کرتے ہیں پہلی صبح جب میت کے لیے قبرستان جائیں یہ عورت, تو وہاں پر جو ہے اپنے شوہر کے قبر کی مٹی جو ہے وہ چاٹ لے, بس کوئی ضرورت نہیں ہے, عدت مدت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی بندی ہے, قرآن کا حکم ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہے, وجود کے لیے واجب ہے یہ حکم. جو عورت جن کو حمل ہے, کیا ہے؟ حمل ہے, پریگننٹ ہے, اس کا شوہر مر گیا تو اس کی عدت جو ہے وہ کیا ہے؟ وضع حمل تک ہے. کہاں تک ہے؟ وضع حمل تک ہے. اگر اسی دن جس دن اس کا شوہر مر گیا ہے, اگر اسی دن کچھ ساعت کے بعد اگر اس نے بچہ پیدا کر دیا, عورت آزاد ہو گئی, جس سے چاہے نکاح کر سکتی. بخاری و مسلم کی حدیث ہے, نہیں کچھ بھی نہیں. یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس جو پریگننٹ ہو, حاملہ ہو, اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ کیا ہے, وضع حمل تک ہے. جب بھی اس کا بچہ پیدا ہو اگر اسی اثنا میں 9 مہینے لگے, اسی اثنا میں 8 مہینے لگے, اسی اثنا میں 5 مہینے لگے, جتنی مدت بھی گزر جائے تو یہ کیا ہے, اس عورت کے لیے کیا ہے, یہ عدت ہے. بچے کی پیدائش تک اس عورت کا عدت ہے. جس طرح طلاق کے اندر یہ مسئلہ چلا تھا کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی وہ حاملہ ہے, تو اس کی جو ہے عدت طلاق کتنی ہے, وہ جو حمل ہے. تو اسی طرح یہ معاملہ بھی یہ قرآن کے اندر ہو, صرف طلاق کے اندر. یہ صورت یہ ہے طلاق کے بارے میں, یہ حکم صورت طلاق کے اندر ہے, اور عدت اس عدت کے بارے میں یہ حکم کس میں ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث میں, جو آپ نے پہلے اپنے پاس نوٹ کر دیا. تو اس عورت اس آیت میں اللہ رب العزت عورت کی عدت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس میں 3 مہینے, یہ 4 مہینے 10 دن کی مقرر کر دیا گیا ہے. کچھ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ 3 مہینے اس میں جو ہے عدت طلاق ہے. عدت طلاق کیا ہے؟ عدت طلاق 3 مہینے, اور 40 دن جو ہے وہ کس کے ہیں؟ وہ سوک کے ہیں. 40 دن سوک کے, اور 3 مہینے عدت طلاق کے ہیں, کیونکہ عورت تو فارغ ہو گئی, شوہر مر گیا, 4 مہینے 10 دن. اسی طرح اس میں دوسری حکمت اس آیت کے اندر یہ بھی ہے, اس عدت کے اندر, کہ اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ان 4 مہینے 10 دن کے اندر, یہ کل میں آپ سے پوچھوں گا, یاد رکھیے, اگر تم لیٹ آنے کی کوشش کرتے ہو اور ان سوالات سے بچنے کی کوشش کرتے ہو, میں 7:15 بھی آپ سے پوچھ سکتا ہوں. نہیں نہیں کیا ہے, درمیان میں سٹاپ کر لوں گا اور اس کے بعد آپ سے سوالات کروں گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے, آپ کہتے ہیں جو پہلے آئے وہ بس پھر بعد میں جو ہے وہ خیر منائے. نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر پوچھنے پہ ہیں تو پوچھنا تو میرا کام ہے, میں پوچھ سکتا ہوں, آخر میں بھی پوچھ سکتا ہوں, کام آؤ گے تو درس ختم ہو گیا, اس کے بعد میں پوچھوں گا چلو بتاؤ ابھی کیا کرو. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرے, اس کو لکھا کرے, بجلی ہو یا نہ ہو, زیادہ ہو کم ہو, آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تم بس اپنے کاپی اور رجسٹر کی طرف اور قرآن کی طرف توجہ دو, اس کو چھوڑ, اپنے کام کی طرف جو ہے آپ توجہ دو, جس کام کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. 4 مہینے 10 دن کے اندر جو ہے حکمت یہ ہے, یہ پرانے حضرات کی بات کر رہا ہوں, نئے ویسے نہ ہو کہ خفا نہ ہو جائے کہ یار ہمارے بارے میں جو ہے بات ہو رہی ہے. پرانے حضرات کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کوشش کر لیا کرے کہ پہلے آنے کی کوشش کر لیا کرے کہ آپ کے سامنے آئے, دوبارہ جو ہے اس کی وضاحت ہو جائے. تو اگر ایک مرتبہ سننے سے آپ کو جو ہے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے, تو دوبارہ جب اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو آیات جو ہے سامنے ہو جائے, کلیئر ہو جائے, وہ آیات وہ مسئلے جو آپ کے سامنے حل ہو جائے. تو کوشش کر لیا کرے بر وقت پہنچنے. اگر کسی کا کوئی کام ہے, کوئی دفتر سے لیٹ آتے دکان, اس کی کوئی پرواہ نہیں. 4 مہینے اور 10 دن کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن میں عورت کی حمل کا جو ہے اظہار ہوا کرتا ہے. 4 مہینے اور 10 دن کے اندر عورت اپنی حمل کو نہیں چھپا سکتی. جب عورت پہ 4 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے, تو تو اس کا حمل جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے, وہاں اگر چاہے بھی تب بھی وہ اس کو نہیں چبا سکتی. تو اس میں یہ بھی حکمت ہے, عدت کے اندر کیا کرے گی, کیا چیزیں جو ہے عورت کے لیے لازمی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت جو ہے عدت کے اندر وہ نکاح نہیں کر سکتی. کیا نہیں کر سکتی؟ نکاح نہیں کر سکتی. اسی طرح نئے کپڑے جو ہے وہ نہیں پہن سکتی. اپنے بالوں کو وہ کنگھی نہیں کر سکتی. اپنے بالوں میں تیل نہیں لگا سکتی. آنکھوں میں سرما نہیں لگا سکتی. میک اپ وغیرہ جس کو میک اپ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتی. میک اپ وغیرہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس پہ سوگ ہے. کیا ہے؟ سوگ ہے. اس کے ساتھ آپ شادی کی بات نہیں کر سکتے. یہ عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. عورت کو چاہیے کہ عدت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں گزارے. اگر وہاں پر ممکن نہ ہو تو اپنے باپ کے گھر میں جو ہے گزار سکتی ہے. اگر کوئی ضرورت, بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اگر کوئی ضرورت پیش آئے, باپ کے گھر جانا پڑے, کوئی فوت بھی ہو جائے نزدیک رشتے دار کی, باپ ماں بھائی نہ مر گیا جا سکتی ہے, مگر رات اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور بسر نہیں کر سکتی. واپس ہی اپنے گھر کے لیے آئی. اگر یہ غریب ہے, کیا ہے؟ غریب ہے. کوئی اس کے کمانے والا نہیں ہے, اس کے کھانے پکانے کا بندوبست کرنے والا نہیں ہے. تو اگر یہ مزدوری کرتی ہے تو نکلے گھر سے مزدوری کے لیے, کسی کے گھر میں کام وغیرہ کرتی ہے, ٹھیک ہے کرے, مگر واپس ہی جو ہے رات کسی اور کے گھر میں بسر نہیں کرے گی. یہ عورت حج نہیں کر سکتی. اس عدت کے دوران حج نہیں کر سکتی. تو یہ لازمی چیز ہے کہ عدت کے دوران ان چیزوں کی آپ لحاظ رکھیں. اگر کوئی یہ کہے یار اتنی سختی اور یہ چیز اور وہ چیز, یاد رکھیں اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر جب ایک عورت کا شوہر مر جاتا, اس عورت کی عدت جو تھی وہ کیا تھی؟ ایک سال تھی. اس کو گھر کے اندر ایک گودام یا ایک جھونپڑی جو قابل استعمال جگہ نہیں تھی وہاں پر اس کو پھینک دیا جاتا. جو کپڑے اس کے تھے وہی کپڑے, جو بال اس کے تھے وہی بال, پانی بھی بس صرف پینے کے لیے اور نہیں. اسی حالت میں جب اس میں ایک سال کا عرصہ گزر جاتا تو ان کی نیونیا, سمجھتے ہیں, وہی چیز وہ باہر پہنتی. یہ اس بات کی جو ہے نشانی تھی کہ اس عورت کا جو ہے عدت کمپلیٹ ہو گیا. تو وہ جو باہر سے کوئی جانور یا کوئی پرندہ یا مرغی اس کے اندر پھینک دیتے, وہ عورت اس مرغی یا اس پرندے کو اپنے جسم کے ساتھ لگا دی تو اس کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ جانور وہ پرندہ اس سے مر جاتا. اس کو اسی حال میں باہر پھینکتی تو تبھی جا کے لوگوں کو یقین آتا کہ اس نے عدت, اس کی عدت کمپلیٹ ہو گئی. اسلام نے کیا بتا دیا؟ اسلام نے بناؤ سنگار سے منع کیا. ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہے, رات کہیں اور بسر نہیں کر سکتی. چار مہینے دس دن تک اس شوہر کے نکاح کے اثرات اس عورت پہ ہے. کس پہ ہے؟ اس عورت پہ ہے. مگر یہ عدت اور یہ سوگ چار مہینے دس دن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف عورت کے لیے. کس کے لیے؟ صرف عورت کے لیے. بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے، چاہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی موت پہ جو ہے 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ کتنے دن سے؟ کتنے دن سے؟ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، عورت بیوی اپنے شوہر کے مرنے پہ 4 مہینے 10 دن کی جو ہے کیا منائے گی؟ سوگ منائے گی۔ اور کسی پہ جو ہے سوگ کتنا ہے کسی کے مرنے پہ؟ 3 دن بس، 3 دن ختم، معاملہ ختم۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس کا باپ انتقال کر گیا تو 3 دن گزرنے کے بعد 4th دن اپنی نوکرانی، اپنی جو ان کی قمیض تھی لونڈی، ان کو حکم دیا مہندی لاؤ، مہندی بھی نہیں لگا سکتی، بناؤ سنگار کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ نہیں کر سکتی، بس آسان سی بات یہ جس کو آپ لوگ میک اپ کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ تو اپنی قمیض اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ جا کے جو ہے مہندی اور سرما، تیل، دھنڈاسا، یہ چیزیں لاؤ۔ وہ لے کے آئے، لوگ دیکھ رہے کیونکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کافی عمر والی عورت تھی، یہ کافی عمر والی عورت تھی، تقریباً اس کی عمر میرے علم کے مطابق تقریباً 80 سے اس کی عمر تجاوز کر چکی تھی، 75-80 کے لگ بھگ کی عورت تھی۔ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ام المؤمنین کو کیا ہو گیا، دھنڈاسا لگایا اور بالوں میں جو ہے تیل لگایا، اس کی کنگھی کر دی، نئے کپڑے جو ہے وہ پہن لیے، لوگ دیکھ رہے ہیں حیران۔ تو ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں آپ لوگوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عملی جو ہے دکھا رہی ہوں، دکھانا چاہتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کی موت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، ہاں عورت اپنے شوہر کی جدائی پہ 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ منائے۔ میرا باپ مرا، 3 دن جو ہے وہ سوگ کے دے، 4th دن سوگ سے کیا، میں نے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور سنت پریکٹیکلی دکھائی، 3 دن کی سوگ، ابھی سوگ ختم۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو انلمیٹڈ، کوئی اس کی ڈیوریشن مقرر نہیں ہے سوگ کی، بندہ مر گیا تو شادی پیچھے چلی گئی، کیا ہو گئی؟ پیچھے چلی گئی، کیوں؟ ابھی تو اس کا 40 سال نہیں ہوا، کوئی کہتا ہے یار سال گزرنے دو اس کے بعد شادی کریں گے، کچھ عورتیں تو مہندی نہیں لگاتی، خاندان والے اور کیا، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو کہیں گے یار یہ ہماری جو میت ہے اس پہ یہ خوش ہے، میک اپ نہیں کرتی، اچھا لباس نہیں پہنتی، اگر پہن بھی لے کسی موقع پہ تو ڈرتی ہے کہ کوئی تانا نہ دے، کیا یہ مسلمانی ہے؟ اسلام یہ ہے، یہ اسلام کی باتیں ہیں، وہ جو ہے وہ کرتے منتبی ہو جاتے، اس کی اپنی بیوی کے لیے کیا ہے 4 مہینے اور 10 دن، اس کے علاوہ اس کی امی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے، تم اپنے اوپر جو تنگی ملا رہے ہو، کچھ پر آپ کہتے ہیں یار منی میت ہو گئی ہے فلاں کے گھر میں, چلو عید کی دعا کرا لیتے. کیا کرا لیتے؟ عید کی دعا کرا لیتے. اللہ کے بندو, شریعت میں عید کی دعا میت کے پیچھے ہے؟ کوئی دکھا سکتا؟ سوک تین دن, تعزیت تین دن. اگر کسی کو پتا نہیں ہے تعزیت موت کا, میت کا, دور سے آنے والا ہے, جاپان امریکہ میں رہنے والا ہے, اگر وہ آئے تو جس وقت بھی آئے وہ تعزیت کر سکتا ہے. عام علاقے والوں کے لیے تعزیت کیا ہے؟ تین دن. کیا ہے؟ صرف تین دن. یہ جو ہے عید پہ بھی عجیب سا مسئلہ ہوتا ہے. یعنی یہ اتنے جو ہے ان کی خیر خواہ ہے کہ وہ جو جائز خوشی تھی شریعت کی طرف سے عید کی, تاغیر دامن نہ پیرزو. ابھی اردو میرے پاس ختم ہو گئی. دائیں باغی نہ پیرزو, اس کے سامنے بیٹھ کے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ دعا وہ گبران کی پسند. اس کو وہ جو ہے وہ ہم دبانا یاد کرتے اور تازہ کرتے. اللہ کے بندوں, وہ جائز خوشی جو شریعت نے ان کو حکم دیا تھا وہ بھی تم ان پہ حرام کر دیتے ہو. کوئی اللہ کے بندے اس طرح بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, صبح نماز پڑھنے کے بعد عید کے دن خوشی کے دن وہ قبرستان جاتے ہیں. اللہ کے بندے, قبرستان جانا کیا ہے؟ یہ تو خوشی کا دن ہے. تم خوشی کے دن قبرستان جاتے ہو, پھر تو جب آپ کے گھر شادی ہوتی ہے تو پہلے اس کو صبر کرے, میں پہلے قبرستان جاؤں گا. قبرستان جاتے ہیں, یہ کیا شریعت ہے؟ میں تو مسائل کے اندر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, عید عیدین کے ایام میں تخصیص کے ساتھ قبرستان جانا بدعت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی کوئی اصل جو ہے وہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخصیص کے ساتھ جو ہے عیدین, عید الفطر یا عید الاضحیٰ وہ قبرستان گئی ہے. شریعت وہ ہے جو منقول ہے, شریعت وہ ہے جو منقول ہے, جو شریعت سے ثابت ہے. عقل والی بات چھوڑے, باپ دادا والی بات چھوڑے, فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا, اس کو کیا پتا شریعت کیا ہے؟ سمجھا رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو قبرستان نہیں چاہتے. مجھے تو خود جو ہے کبھی کبھی ہنسی آ جاتی ہے کہ اللہ کے بندو, یہ خوشی کا دن تم یہاں پر گزار رہے ہو, یہ خوشی کا دن تم یہاں پر گزار رہے ہو, کیا مطلب ہے یہاں پر گزارنے کا؟ تو چار مہینے دس دن یہ عورت کی کیا ہے؟ سوک. اس کے علاوہ کسی پہ تین دن سے زیادہ سوک ٹھیک نہیں ہے. عیدین کے اندر میت کے لیے دعا کرنا بدعت ہے شریعت کے اندر. اسی طرح تخصیص کے ساتھ قبرستان اور عیدین کے ایام میں جانا, یہ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. چار مہینے دس دن تعزیت, یہ سو کس کے لیے تھا؟ کس کے لیے تھا؟ عورت کے لیے. شیعوں سے پوچھتی, آپ کا سو کب ختم ہونے والا ہے؟ شیعوں سے جا کے پوچھ لے, حضرات آپ کا سو کب ختم ہوگا؟ اگر آپ ان کے جو ہے بیوی بھی ہوتے تبھی بھی آپ کی سوگ جو ہے وہ کیا تھی؟ چار مہینے اور دس دن. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کس طرح کی سوگ اور غم ہے کہ چودہ سو سال بیت گئے اور پھر بھی سالوں سال تازہ. یہ شریعت ایک انگریز نے ان کو اپنے آپ کو جو ہے مارتے اور سینہ کوبی کرتے ہوئے دیکھ لیا. اس نے اسے پوچھ لیا, لوگوں سے پوچھ لیا, یہ کیا چکر ہے؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ستا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں اور کیا چکر ہے؟ اس نے کہا, یہ اپنے بڑوں کی جو ہے سوگ اور غم میں جو ہے یہ رو رہے. اچھا, اس نے کہا اچھی بات ہے, مگر اس کی یہ بڑے کب مر چکے ہیں؟ اس نے کہا یہ چودہ سو سال پہلے. اچھا, ان لوگوں کو ابھی پتا چلا؟ چودہ سو سال گزرنے کے بعد ابھی ان لوگوں کو پتا چلو؟ تو ان کی کنسپٹ اور ذہن بھی یہ تھی یار جب پتا چلے تو ٹھیک ہے، 1400 سال کے درمیان یہ فاصلہ، یہ کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لیس منا من ضرب الحدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ الاولی، میری امت میں سرے سے نہیں ہے وہ آدمی ضرب الحدود جو اپنے چہروں کو تپڑا سے مارتے ہیں، وشق الجنوب اور اپنے گربانوں کو چاک لیتے ہیں، جاہلیت الاولا اور جاہلیت جیسی باتیں اپنے زبانوں سے نکالتے، ہائے اس طرح کا اور ہائے اس طرح کا. نبی علیہ السلام فرماتے میری امت سے نہیں ہے، اور یہ پھر بھی جو ہے شک میں ہے کہ یار مسلمان ہے یہ کافر ہے. ہاں صحیح ہے بالکل، یہ تو ان کی بات ہے نا، یہ تو ان کی بات ہے. وہ کیا کیا نہیں کہتے اپنی کتابوں کے اندر، قرآن کی کتاب اٹھائے محمد ابن یاکون قلی، اس کی کتاب ہے اصول کافی، اصول کافی ان کے ہاں، اہل سنت والجماعت کے ہاں بخاری کی جو درجہ اور مقام ہے اصول کافی ان کے ہاں جو ہے اس سے بھی بڑھ کر کتاب ہے. ان کی واحیات اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اصول کافی کا، کہ اس میں کیا کیا باتیں نہیں بتائی، سب لوگ جہنمی ہیں صرف یہ گروہ جو ہے وہ جنتی ہے، سب لوگ جہنم میں جائیں گے اور یہ لوگ جو ہیں یہ کیا جنت والے ہوں گے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، کیا کیا عقیدہ اس میں نہیں ہے. ائمہ اکرام ان پہ جو ہے کیا ہوتے ہیں، اعمال انسانوں کے پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بعد میں پتا چلتا ہے، پہلے امام کو پتا چلتا ہے. جب چیز واقعہ ہوتی ہے تبھی جا کے اللہ کو پتا ہوتا ہے. ایک عقیدہ ان کے ہاں بدا کا بھی ہے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا، بعد میں ان کو معلوم ہوا. انگ آئے کرام کو وہ جو ہے انبیاء کرام پہ بڑھاتے ہیں، اس کا مقام اور درجہ انبیاء کرام سے بڑھ کر ہے. ائمہ کرام کو وہ علم دیا گیا ہے کہ موسیٰ اور حضر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس علم سے اللہ نے نہیں نوازا تھا. کاش اگر یہ امام اس زمانے میں ہوتا تو بتا دیتا کہ اللہ نے اس کو کس علم سے نوازا ہے. بہت سی چیزیں ہیں اصول کافی کے اندر، اور یہ ایسی مستند کتاب ہے کلینی کی کہ آپ تنگ حیران رہ جائیں گے کہ کیا کیا باتیں اس نے اس کے اندر، کیا غرائب اور عجائب اس کے اندر موجود. یہ سب چیزیں ان کے ہاں ہے، مختلف جو ہے بکواسیات ان کے ہاں ہے. یہ علیحدہ سا ٹاپک ہے، اس کی طرف ابھی نہیں جا رہے. تو یہ طرف بسنا 104 مہینے اور 10 دن عورت کے لیے تھا، بیوی کے لیے تھا. یہ کس طرح کی سوگ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ سوگ جو ہے ہر سال تازہ ہوتا ہے. 10 دن محرم کے، 10 دن مسلمانی 10 دنوں کی ہے. کیا ہے؟ 10 دنوں کی ہے. ہمارے ہاں ایک تھا میرے اسٹاف میں سے تھا، صبح آتا حسن اقبال اسٹیشن پہ، کپڑے کالے باندھے تھے پہنے تھے، مگر شیو روزانہ کیا کرتا، اس کے جوتے جو ہے پالش. میں اسے پوچھتا ہے ہر عجیب سے ماتم کر رہے روزانہ تم شیو کر رہے، پہلے 3-4 دن کے بعد آپ شیو کیا کرتے تھے، ابھی روزانہ؟ اور کپڑے بھی جو ہے آپ کے روزانہ استری، اور آپ کے جوتے بھی پالش. یار یہ ماتم تو عجیب سی ماتم آپ کی نظر آ رہی ہے. آگے سے اس نے پھر خفا تھا مجھ سے کہ اس نے مجھے لوگ جو سامنے جو ہے باتیں سنائی عجیب سے لوگ. تو شریعت کے اندر تو غم 3 دن کے لیے ہے، یہ ہر سال غم کے یہ نظارے، غم کو تازہ کرنا کہ یہ اسلام میں ہے. اگر ہو ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کیجئے، میں بھی دلیل کے ماننے والا ہوں. الدین قبیل المتین لا یثبت بالمہین، ہمارا دین مضبوط دین ہے، اس کو آپ کمزور دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. کمزور دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. تو کچھ حضرات کیا کرتے ہیں ان ایام میں، محرم کے ایام میں شادی نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ شادی نہیں تھی کیوں؟ یہ غم کیوں؟ اچھا کس نے منع کیا ہے ان دس دن میں شادی کرنے سے؟ اچھے کپڑے نہیں پہنتے، ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل نہیں ہوتے، خوشی کی بشارت آپ ان کو دو وہ خفا ہوتے، آنکھوں میں سرما نہیں لگاتے، تزین اور آرائش بناؤ سنگار سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرتے، کوئی جو ہے قبروں پہ جاتا ہے اور قبروں کی بناوٹ کرتا ہے، یہ شریعت ہے، کچھ جو ہے وہاں پر رزق خداوندی کی بے عزتی بھی کر لیتے ہیں، رزق خداوندی کی بے عزتی بھی وہاں پر کر لیتے ہیں، کسی نے مسور اٹھایا اور کسی نے باجرہ اٹھایا اور کسی نے کیا اٹھایا، وہاں پر جو ہے قبروں پہ پھینکتے ہیں، یہ رزق اللہ نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ تم قبروں پہ پھینکو، کچھ کہتے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈالو کیوں؟ کیونکہ اماموں نے شہیدوں شہیدوں وہ بھوک وہ پیاس کی حالت میں مرے تھے تو اپنے مردوں پہ پانی ڈالو، ہاں کیا عجیب سی بات نظر نہیں آ رہی ہے یار، فصلوں کو تم جو ہے سالانہ تین چار یا اس سے بھی زیادہ جو ہے فصل کو پانی ضروری ہوتا ہے، اور میت کو سال میں ایک دفعہ پانی ضروری ہے، سال میں صرف ایک مرتبہ تم پانی اس کو دو، اور عجیب سی بات یہ ہے کہ پیاس کی حالت میں مرے ہوئے کون امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی تم پلاؤ اپنے مردے کو، یہ تو عجیب سی منطق نظر آ رہی ہے کہ دو پیاسے آپس میں بیٹھے ہوئے، ایک کو تم نے پانی پلایا دوسرے کو گھر کا کام موکش، تو کیا کہیں گا؟ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے کاکا موکش، تمام اس کا کہنا مجھے بھی پلاؤ تب جا کے جو ہے کچھ مجھے بھی جو ہے اپا کا ہوگا، پیاس بجے گی تشنگی ہوگی، تو عجیب سی جو ہے ہمارے دلوں میں ہمارے دماغ کے اندر، یار یہ تو اسلام کو چھوڑو عقل سے ذرا کام نہیں، یہ کام اسلامی ہے، یہ عقل کے مطابق ہے، پانی تم کہاں پھینک رہے ہو؟ وہ اتنا پانی تم پھینک رہے ہو مردے کے اوپر، وہ تو تقریباً ایک گز کے فاصلہ بھی جو ہے طے نہیں کرتا، جا کے جو ہے میت اور رنگ کو تم پلاؤ، عقیدہ تو میرا یہ ہے قرآن کے سامنے کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جس پیاس کی حالت میں بکوت ان لوگوں کے پیاس کی حالت میں شہید کر دیے گئے ہیں اور ابھی بھی اسی حالت میں ہے، میں اس کو قرآن کے سامنے مسلمان نہیں سمجھتا، اپنا تو ایمان یہ ہے، اور یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کیا مسلمانی کا عقیدہ ہے؟ سال بسال ان کی پیاس بجانے کی ساری، تو والذین یتوفون ان ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، کیا کہے اور کیا نہ کہے، ہم نے صرف جو ہے اسلام کی باتیں کی، کسی کی جو ہے کسی پہ اٹیک کرنا مقصود نہیں، بلکہ اپنی مسلمی مسلمانوں کی اصلاح کرنا مقصود تھی، جو مسلمان ہیں ان کی اصلاح، ان کی بھی ہم خیر خواہ ہیں، ان کی ہم بدخواہ نہیں ہیں، ہم ان کی بھی خیر خواہ ہیں کہ اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دے اصلاح اور عقیدہ کرنے کے بعد، اور عمل کی اصلاح کرنے کے بعد اللہ کی جنت وسیع ہے اس کو بھی داخل کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو مرتے ہیں آپ میں سے اور چھوڑتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن انتظار کرے گی یہ عورتیں اپنے اوپر، اربعۃ عشر و شہرا چار مہینے دس دن، فاذا بلغن اجرهن جب گزر جائے جب پہنچ جائے یہ عورتیں اپنی عدت کو، فلا جناح علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے علیکم آپ پہ، فیما پالنا اس میں جو کر بیٹھے یہ عورتیں، فی انفسہن اپنے بارے میں بالمعروف شریعت کے مطابق، اس میں مراد کیا ہے چار مہینے دس دن گزر جائے اپنے بارے میں کوئی قدم اٹھائے شریعت کے مطابق نکاح وغیرہ کا بالکل کر سکتی ہے، اسی طرح بناؤ سنگار کا کر سکتی ہے، اسی طرح گھر سے باہر نکلنے کا پردے کی صورت میں بالکل کر سکتی ہے، ممانعات اور قیودات اس سے ہٹ گئی، مگر شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ بالمعروف شریعت کے مطابق، اگر چار مہینے اور دس دن کے اندر اس عورت نے شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو جو ان کے رشتہ دار ہیں ان پہ لازمی ہے کہ ان کو ان کام سے روکا جائے. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ اس پہ جو تم عمل کرتے ہو خبیر, خبردار ذات ہے. کیا ذات ہے؟ خبردار ذات ہے. والذین یتربصون منکم, آہا کسان جم رشتہ سنو پرگدی بی بیانی یتربصن بانفسہن, انتظار بکو داخلی پسانن اخبر بانی ہر بات شروع مشارا سرور میاشتے اولس رضی فرزا بلغنا پشکرا چورسی گدا خزے اجلہن نانی ٹیخ بلیتا فلا جنا حالیکم منشتنے گنا پتا سبانی فی ما پارسکے فاننا چوک لدے خزو فی انفسہن پبارا دزان مخبرو کی دل معروفے پقانون دے مطابق دے پقانون دے شریعتا اللہ پا آغس جتا سامل کرے خبر خبر خبردار ذات دے. دوست پابندی کے درس کریں, بر وقت پہنچنے کی کوشش کیا کریں.